Jacka Budzi. Minęła godzina piąta. Z tej strony Justyna Grabasz i mam nadzieję, że to dla Państwa dobra wiadomość, bo potowarzyszę Państwu jeszcze do godziny szóstej. Krzysztof Komeda i Crazy Girl. Niezapomniana kompozycja z filmu Romana Polańskiego Nóż w wodzie. I też nie bez powodu przeze mnie dziś prezentowana. Jak pewnie Państwo wiedzą, w poniedziałek zmarł Zygmunt Malanowicz, który grał kluczową postać w filmie Nóż w wodzie. Fantastyczny film, fantastyczna rola i fantastyczny aktor. Przede wszystkim. Jedni kochali go za Nóż w wodzie, inni za Dom, jeszcze inni za role teatralne. I myślę, że jedno jest pewne i pocieszające. Te jego role sprawiły, że będziemy mogli podziwiać go jeszcze przez długie lata i jak najdłużej pamiętać. Oh my. jesteś jak słońce, co pali wzrok i horyzontem wciąż ponad ląd. Znam cię tak dobrze, nie mogę mieć, dlatego ciągle zdobywać chcę. Jesteś jak oddech, co gubi rytm i niespokojna zaczynam być. Nieosiągalni stajemy się, a przecież można do siebie biec. Mam na ciebie plan, ewakuacja w środku dnia. Jesteś jak okręt, co budzisz torn. Najspokojniejszy masz we mnie port. Ugaś ocean i wracaj, bym nie utonęła, przepadła w nim. Co z horyzontem, tym ponad ląd. Będę dziś słońcem, co pali wzrok. Znasz mnie tak dobrze, nie możesz mieć. Po co to wszystko? Chyba że chcę. Fasola, St. Elmo i Plan. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. A wcześniej Son Little i Oh Me, Oh My. Drugą godzinę audycji Trójka Budzi zaczęliśmy filmowo, kompozycją z produkcji Nóż w wodzie, a teraz mam dla Państwa filmowe kalendarium. Zobaczymy, co działo się na świecie 7 kwietnia. I na początek rok 1990. Wtedy urodził się Adolf Dymsza, właściwie Adolf Bagiński. Aktor występujący w teatrach i kabaretach warszawskich, między innymi w Qui pro quo, znany z ról komediowych w filmach Antek Policmeister, Skarb, Kafe pod Minogą, Nikodem Dyzma czy Sportowiec mimo woli. Zmarł 20 sierpnia 1975 roku. 7 kwietnia to także dzień, w którym urodził się William C. Bill Butler, amerykański operator filmowy, między innymi autor zdjęć do legendarnego horroru Stevena Spielberga Szczęki z 1975 roku. W 1976 roku był natomiast nominowany do Oscara za zdjęcia do Lotu nad kukułczym gniazdem Milosa Formana. I dziś obchodzimy równo 100. rocznicę jego urodzin. I jeszcze jedne urodziny. 1965 rok, wtedy urodził się Matthew Joseph Matt Servito, amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Wystąpił m.in. w filmach i serialach Hitch, Najlepszy doradca przeciętnego faceta, Zaczarowana, Rodzina Soprano i Prawo i bezprawie. Dalej przechodzimy do roku 2019. Wtedy zmarł Seymour Joseph Cassell, amerykański aktor i producent filmowy. Wystąpił m.in. w filmach i serialach Twarze, Zabójcy, Wet za Wet, Star Trek, Następne pokolenie czy Ostry dyżur. Urodził się 22 stycznia 1935 roku. I na koniec jeszcze dwie premiery filmowe. 1956 rok. i premiera filmu Sprawa pilota Maresza w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. Został nakręcony na podstawie powieści Janusza Meissnera Niebieskie drogi. W sensacyjnej formie ukazywał różne postawy lotników, którzy po powrocie ze służby od 1947 roku pracowali w kraju. Główne role zagrali Wieńczysław Gliński, Leon Niemczyk i Lidia Wysocka. A rok 1960 to premiera filmu fabularnego Szatan z siódmej klasy na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego o tym samym tytule. Choć w odróżnieniu od pierwowzoru książkowego akcję przeniesiono z okresu międzywojennego w czasy po II wojnie światowej. Główne role zagrali Józef Skwark, Stanisław Milski i Pola Raksa. Efra i The Buddhas Band, ekipa z Nowego Jorku, która doskonale odnajduje się w rejonach afrobitowych. I pomyślałam, że będzie to dobry wstęp do takiego małego kącika afrobitowego, ponieważ według mnie jest to muzyka, która niezwykle skutecznie pobudza, a przy okazji nie przeraża, a raczej wprowadza w dobry nastrój. I dziś poczęstuję Państwa utworem grupy The Soul Jazz Orchestra. Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears. Freedom, No Go Die i afrobeatowa, ale też soul jazzowa, jak sama nazwa wskazuje, orkiestra z Kanady. Mr. President, tytuł piosenki i przy okazji jej główny bohater. I przy słowie prezydent się zatrzymamy chwilę dłużej, ale tym razem Mr. President w wydaniu funkowym, właściwie Funky President i James Brown. Funky down. Nasty. Hey, listen to the man. Yeah? Godfather. Hey, back. Oh, bloody. People, people, we gotta get over before we go under. Get sexy, sexy, get funky, and dance. Can you make it twice? I like it. People, people, we gotta get over before we go under. People, people, well, well, before we go under. Turn on your funk motor, I know it's tough. Turn on your funk motor until you get enough, yeah. Hey, give yourself a chance to come through. Woo! Tell yourself I can do what you can do. Hey, listen to the man. Rap Godfather. Hey, man. Cold Blood. Które samplowali chyba wszyscy raperzy tego świata. No może trochę przesadziłam, ale było ich sporo. Ponad 80 kawałków opiera się na samplach z tej piosenki. I ciekawostka numer 2. Funky President pojawia się nawet w kultowym GTA, o czym pewnie wytrwali gracze wiedzą. No to teraz zrobimy małą przewrotkę i bohaterem kolejnej piosenki będzie właśnie James Brown, którego słyszeli Państwo przed chwilą. I ten hołd w jego stronę odda Sinéad O'Connor i Sean Cooty. I'm sorry, but I can't get down. I'm sorry, but I, oh, oh, oh, yeah. you know I keep it tight. Coming out tonight, coming out tonight, coming out tonight, coming out tonight. Tonight You Might, Cynthia i Lady Ray, to za nami. A ja dla wszystkich dobudzonych sprawdzam, jaka dziś czeka nas pogoda. I wiadomości mam raczej średnie, bo dziś niestety zachmurzenie duże i całkowite, tylko na północy Polski możliwe większe przejaśnienia. W całym kraju może przelotnie popadać śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy przeważnie 4-6 stopni, cieplej na zachodzie kraju do 7 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na wybrzeżu zachodni i północno-zachodni. Thank you. Man Eater, Daryl Hall i John Oates. Kompozycja, która nie pozwala usiedzieć w miejscu. A jest to, proszę Państwa, małe preludium do muzycznego kalendarium, ponieważ dziś urodziny obchodzi właśnie John Oates, który urodził się w roku 1949 w Nowym Jorku. I takich dat urodzinowych mam dla Państwa całkiem sporo. Otóż na przykład w roku 1938 w Nowym Jorku również urodził się Spencer Dryden, perkusista klasycznego składu brytyjskiej grupy Jefferson Airplane. A jeśli chodzi o nasze rodzime podwórko, to w 1966 roku urodził się Mikołaj Trzaska, muzyk, kompozytor, saksofonista. Autor muzyki do filmów Wojciecha Smarzowskiego Dom zły, Drogówka i Pod mocnym aniołem. Wyrósł na gruncie JASU, ruchu artystyczno-społecznego, który na przełomie lat 80. i 90. zbuntował się przeciw skostnieniu krajowego środowiska jazzowego. I Trzaska wraz z Tymonem Tymańskim był współzałożycielem najważniejszej formacji JASU, legendarnej Miłości oraz autorskiego Łoskotu. Akompaniował także poetom Marcinowi Świetlickiemu i Juriowi Andruchowiczowi. Tworzył projekty muzyczno-literackie z Andrzejem Stasiukiem. Rok 1950 to natomiast urodziny Jerzego Grunwalda, wokalisty, instrumentalisty, kompozytora, producenta muzycznego. Występował m.in. w zespołach Niebiesko-Czarni, No to co i N-Face. Od lat 70. na emigracji, m.in. w Szwecji, gdzie nawiązał współpracę z Januszem Hryniewiczem, występując z nim w duetach Guitar Brothers oraz Grunwald and Hilton. W 1981 roku zmarł natomiast inny członek grupy Niebiesko-Czarni, Krzysztof Klęczon. Wokalista, gitarzysta, kompozytor i przy okazji muzyczny samouk, proszę Państwa. Członek zespołów Niebiesko-Czarni, Pięciolinie, Czerwone Gitary i Trzy Korony. Autor przebojów Biały Krzyż, Powiedz stary, gdzieś ty był, Kwiaty we włosach i 10 w skali Beauforta. W 1973 roku na stałe wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie komponował, nagrywał i występował. Urodził się 14 stycznia 1942 roku. I na koniec jeszcze jedne urodziny. W 1915 roku urodziła się Billie Holiday, amerykańska wokalistka jazzowa zwana Lady Day, przedstawicielka stylu swing. Miała innowacyjny wpływ na muzykę jazzową i wokalistykę popową, a jej styl śpiewania inspirowany silnie instrumentalistami jazzowymi zapoczątkował nowe sposoby manipulowania głosem. No i niestety Lady Day nie miała też łatwego życia, choć innym oczywiście życie ułatwiała swoją muzyką. I ja przyznam, że wielokrotnie leczyłam smutki przy jej muzyce. No to zagramy. Billie Holiday i Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you. without a dream in my heart, without a love of my own. The moon, you knew just what I was there for. You heard me say in a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Wspaniała Billie Holiday. A ja powiem Państwu, że niedawno miałam przyjemność przeczytać książkę Lady Day śpiewa bluesa, opowiadającą jej niełatwą historię i mogę ją z czystym sumieniem Państwu polecić. A słuchając tego utworu przyszła mi do głowy myśl, że ta kompozycja dość mocno przypomina mi inny utwór śpiewany przez polską mistrzynię jazzu i soulu, która ma na swoim koncie świetną płytę, właśnie swingową. I znalazł się na niej taki utwór jak Rób to, co chcesz. Rób to, co chcesz. Co chcesz, to mów. Pieniądze bierz. Weź inną ślub. Uparcie milcz. Bez sensu, bez powodu. A potem znowu krzycz, ja ci nie powiem nic. O, od dawna wiem, że tak jesteś. Cóż, nie zmienisz się, nie zmienisz już. Bo taki masz charakter, styl i wdzięk. Wciąż musisz grać swoją śmieszną grę. Ewa Bem i Swing Session z płyty Be a Man, bądź mężczyzną. I jeszcze idąc za ciosem i korzystając trochę z okazji, przemycę jeszcze jeden utwór w wykonaniu Ewy Bem, który pokazuje, jak dobrze sprawdza się w różnych stylistykach. Najbardziej znana z utworów soulowych, przed chwilą słyszeli ją Państwo śpiewającą swing, no to teraz płyta, o której chyba nigdy nie było jakoś szczególnie głośno. Ewa Bem loves the Beatles, oczywiście z coverami Beatlesów, między innymi z utworem I Will. Mm, yeah. We can always Eva Bem w wydaniu Beatlesowskim. No i to już niestety przedostatni utwór w dzisiejszej audycji Trójka Budzi. Już za chwilę audycja Pora na Trójkę, więc zachęcam, żeby zostali Państwo jeszcze chwilę dłużej. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Nazywam się Justyna Grabasz. I na koniec utwór trochę z innej bajki, ale z kategorii tych, które uwielbia się od pierwszego usłyszenia. Where's My Brain i The Lazy Eyes. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na radosne, wielkanocne kolędowanie. Kaja i Janusz Prusinowscy oraz ich goście wystąpią wspólnie na koncercie Źródełko, myśmy przyszli po dyngusie. Już w niedzielę o 11 na antenie Polskiego Radia Dzieciom oraz na portalu polskieradio.pl i w mediach społecznościowych.